Japoński tu był oczywiście tylko wokalista, bo mamy do czynienia z zespołem Naked City, z próbką ich fantastycznego albumu Torture Garden z 1990 roku. Śpiewa Yamatsuka Ai z zespołu Boredoms, do którego też koniecznie kiedyś trzeba wrócić. A bandliderem Naked City jest sam John Zorn, czyli amerykański saksofonista i kompozytor, który przeniósł jazz w zupełnie nowe rejony. W roku 90-91 być może jakiś szaleniec zrecenzował ten album w magazynie metalowym, więc do tej recenzji dotarłem. A że wtedy chciałem znać wszystko, spróbować wszystkiego posłuchać, to zdobyłem i Torture Garden. Posłuchałem i głowa mi wybuchła. I od Naked City i tej właśnie płyty zaczęło się moje słuchanie jazzu. Wiem, że to nietypowa droga, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jak rozczarowany byłem, kiedy odkrywałem, że wszystko inne, czego próbuję, włącznie z innymi nagraniami Johna Zorna, jest grzeczniejsze i mniej intensywne niż Torture Garden. Swoją drogą byłem w pierwszej klasie liceum i mieliśmy zajęcia do wyboru, kto chciał z plastyki, kto chciał z muzyki. Ja zapisałem się na muzykę i pewnego dnia pani od muzyki zapytała nas, czy ktoś ma w domu jakąś płytę z muzyką jazzową, bo mógłby wtedy przynieść i klasa poznałaby, jak to mniej więcej brzmi. I to były czasy przedinternetowe, więc to nie było tak, że każdy mógł sobie gdzieś tam wpisać w wyszukiwarkę jazz i spróbować, jeżeli chciał. Ja się oczywiście zgłosiłem, bo byłem prymusem i powiedziałem, że tak, ja mam. Przyniosłem Torture Garden. Szkoda, że Państwo nie widzieli min pani profesorki i moich koleżanek i kolegów. Prawie cała płyta poleciała. Współczuję, ale nie przepraszam, niczego nie żałuję. Łączenie jazzu z metalem odbywa się dwutorowo. Z jednej strony metalowcy próbują adaptować pewne elementy muzyki jazzowej, w tym instrumenty z jazzem. Już nie mówię o tym, że swojego czasu metalowcy mieli pewnego rodzaju kompleks jazzu, ale o tym to w ogóle też warto będzie przy innej okazji porozmawiać. Z drugiej strony są jazzmeni, którzy starają się brzmieć potężnie, ciężko, a nawet brutalnie, co oczywiście nie powinno dziwić, dlatego że to są często przedstawiciele pokolenia, które wychowywało się już nie na Milesie Davisie, a przynajmniej nie wyłącznie na nim, ale również na Morbid Angel czy na Swans. No zatem to, co absorbowali, muszą potem na scenie wypocić. Weźmy na przykład taki zespół jak Zoo, włoski kwartet z Ostii, czyli właściwie przedmieść Rzymu. Zespół, którym dowodzi Luca Mai, dmuchający w saksofon barytonowy. To jest bardzo metalowy instrument i nie mam na myśli bynajmniej tworzywa, z którego jest wykonany, bo ryk tego saksofonu jest znakiem rozpoznawczym grupy, docenianym przez wielu wielkich. Już tutaj wspominany John Zorn publicznie ich chwalił, a do współpracy dawali się zaprosić m.in. David Tibbet z Current 93, Eugene Robinson z Oxbow, Mats Gustafsson i Mike Patton, więc też ludzie z bardzo różnych światów. I dzisiaj krótka wizytówka tego, jak Zoo brzmi, utwór Are Nice. We'll be right back. to jeszcze jeden przykład zderzenia jazzu z metalem. I w tym przypadku dodatkowo czymś, co bywa nazywane muzyką świata. Belgijski kolektyw Neptunian Maximalism ma zgodnie z nazwą bardzo maksymalistyczne podejście do muzyki, co udowodnił w 2020 roku trzypłytowym albumem Eons. I jak raczył wyjaśniać Julien Cazalet, czyli lider zespołu, jest to opowieść o końcu antropocenu, czyli epoki dominacji człowieka na Ziemi, w której teraz żyjemy, który to koniec będzie zarazem nowym początkiem, początkiem probocenu, czyli rządów superinteligentnych słoni. Już nie mogę się doczekać, bo mniej więcej tak to będzie brzmiało. Metal płodzący piękne i mądre dzieci z free jazzem to jedno, ale równie ciekawy jest metal odrabiający lekcje muzyki współczesnej, w tym dwudziestowiecznej awangardy. Bo o ile tradycyjny metal, heavy metal, speed metal, power metal, nawet thrash ma niemało wspólnego z muzyką klasyczną, najbardziej pewnie z Wagnerem czy Beethovenem, o tyle metal awangardowy, jak sama nazwa wskazuje, nawdychał się oparów Pendereckiego i halucynuje dźwiękowym piekłem. Tu przede wszystkim wymienić trzeba zespół Sun. Niektórzy mówią na to Sun O, ale źle mówią, bo to kółko z trzema nawiasami w logotypie grupy nie jest literą O, ale jest membraną głośnika, który drga pod wpływem bardzo intensywnego dźwięku. A więc Sun. Sun, którego liderem jest Stephen O'Malley, bardzo ciekawa postać amerykańskiej sceny, której dorobek na pewno jeszcze przyjdzie mi bardzo szczegółowo omówić w tej audycji, ale póki co ktoś inny wpadnie na dwa słowa. Hi, this is Attila Chior from Mayhem Tormentor and Void of Voices, and you are listening to Siedzku na sercu and Boris Radio Stream. Ten miły pan, który tak pięknie nam się przedstawił, to węgierski wokalista cieszący się międzynarodową karierą, przede wszystkim za wspomniany przed chwilą przez siebie współudział w Mayhem. Ale Sun też śpiewał, chociażby podczas pamiętnego koncertu na krakowskim festiwalu Unsound, kiedy to raczył przebrać się za drzewo. Nie da się tego opowiedzieć, podobnie jak nie da się opowiedzieć i nawet odtworzyć w warunkach radiowych, studyjnych, domowych intensywności dźwięku i głośności Sun, bo to jest muzyka, której się nie słucha albo nie tylko słucha. To jest doświadczenie fizyczne czy wręcz fizjologiczne, kiedy drgają ci w ciele takie kosteczki, błonki i cząsteczki, o których istnieniu nawet nie miałeś pojęcia. I nie zawsze jest to uczucie przyjemne, ale jest z całą pewnością niezapomniane. W 2009 roku Attila nagrał z Sun płytę Monoliths and Dimensions i z niej właśnie pochodzi utwór Big Church. Pytają mnie czasem ludzie, czy metal już się skończył, bo oni niczego naprawdę nowego nie słyszeli od Roots, z Sepultury albo od debiutu Slipknota. Otóż nie skończył się. A moim zdaniem jedną z najciekawszych współczesnych grup metalowych, a już na pewno moją ulubioną, bo a to oczywiście jest subiektywne, jak to z odbiorem muzyki, sztuki bywa, jest amerykański duet The Body. Chip King i Lee Bufford mają arcyciekawą strategię, bo częściej nagrywają płyty we współpracy z innymi zespołami niż samodzielnie, przez co formuła muzyki The Body jest płynna, bo w dużej mierze zależy od tego, kto akurat im w studiu partneruje i jaki ma wkład w ten efekt końcowy. Ale żeby nie było, solowe płyty The Body też są znakomite. Choćby taka I Have Fought Against It, But I Can't Any Longer, z której pochodzi utwór Partly Alive. o The Buddy i ich buddies, czyli tych kumpla, z którymi robią muzykę, warto na pewno zrobić całą audycję, chociaż obawiam się, że jedna to za mało, bo tam jest bardzo dużo dobra. Ale na pewno też chciałbym zrobić kiedyś cały odcinek o tych wszystkich wspaniałych kobietach, które biorą sobie z metalu co chcą. I najczęściej jest to wisielczy nastrój, krzyk jako forma ekspresji, jest to zamiłowanie do skrajności i zarazem odrzucają to, co im nie pasuje, przy czym, co ciekawe, bywają to zwykle gitary grające riffami albo galopująca sekcja rytmiczna, a więc to, co do niedawna uważało się właściwie dla metalu esencjonalne, że bez tego metalu być nie może. Jedną z najwspanialszych przedstawicielek tego nurtu metalu bez metalu jest Szwedka Anna von Hauswolf. Jest osobistą córką Karla Michaela von Hauswolfa, kontrowersyjnego artysty, który twierdzi między innymi, że w swoich kompozycjach wykorzystuje głosy zmarłych, które wyławia z szumu fal radiowych, który też jest artystą plastykiem i jakiś czas temu namalował obraz farbą do produkcji, której wykorzystał popioły z jednego z krematoryjnych pieców Majdanka. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, więc Anna śpiewa o śmierci, akompaniując sobie na kościelnych organach. innego zespołu w dzisiejszej kanonadzie być nie mogło. Neurosis to kalifornijski zespół, który od połowy lat 80. kroczy własną ścieżką pomiędzy muzyką hardcore a metalem. Początkowo przeważał żywioł punkowy, później zdecydowanie metalowy. Czasami ta wskazówka wychylała się w jedną bądź w drugą stronę. Pamiętam, jak na ich koncert w poznańskim Eskulapie w roku 1999 stawili się zarówno pancy, jak i metalowcy. I jedni byli zdziwieni obecnością drugich. Neurosis grało i wtedy, i później fantastyczne koncerty. Nagrywało płyty wybitne lub co najmniej bardzo dobre. I inspirowało setki wykonawców. Niestety nie wiadomo, czy grupa kiedykolwiek powróci na scenę, bo w 2019 roku Scott Kelly, jeden z założycieli i filarów Neurosis, został wykopany z zespołu, bo wydało się, że znęca się nad rodziną. To oczywiście położyło się jednak cieniem na całej kapeli. Nie wszyscy po prostu uwierzyli, że przez te wszystkie lata nikt nic nie wiedział. Całą tę historię, nie mam na myśli historii upadku Scotta, ale historię Neurosis, też będę chciał kiedyś Państwu przybliżyć, a póki co niewielka próbka ich wspaniałej muzyki. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień. free.